dużo zielonych. Nowość z drabka Green Money. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska z takimi samymi sankcjami wobec Białorusi jak wobec Rosji. Jutro 13 emerytury otrzyma około miliona seniorów. Tylko w Polskim Radiu relacje z Tour de Pologne. Polska będzie nadal namawiała kraje Unii Europejskiej do nałożenia na Białoruś takich samych sankcji jak na Rosję, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller odniósł się do rosyjskiej zapowiedzi rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi, jak podkreślił, to próba zastraszania opinii publicznej. Tego typu sygnały dotyczące broni nuklearnej zawsze zwracają uwagę opinii publicznej i odbieramy to tylko w ten sposób właśnie jako próba zastraszania opinii publicznej na zachodzie Europy. Oczywiście Polska podtrzymuje swoje stanowisko wobec tego, że Białoruś powinna otrzymać daleko idące sankcje. W tej chwili też jest dyskusja na ten temat pewnych wyłączeń, braku wyłączeń. Niestety pojawiają się pewnego rodzaju egoizmy też w ramach dyskusji w Radzie Unii Europejskiej w tym obszarze. Tematem sankcji oraz wspólnym stanowiskiem przed szczytem NATO w Wilnie zajmują się właśnie na spotkaniu w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych bukaresztańskiej dziewiątki. Będą rozmawiali także o przekazywaniu wsparcia Ukrainie oraz zacieśnieniu współpracy militarnej, mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. To jest też jeden z celów. My jesteśmy prawdziwie zintegrowani w NATO, ale integrujemy się też w mniejszych grupach. Polska stworzyła ostatnio format ryski z Litwą, Łotwą i Estonią, który ma charakter polityczno-wojskowy. Więc te sprawy tutaj także będą się na pewno rozwijały i nie widzimy żadnego powodu, aby się nie integrować, nie wzmacniać, nie rozbudowywać naszych zdolności operacyjnych. Polska przecież całkowicie indywidualnie pomaga choćby Litwie. Rosja i Białoruś nie przestaną takiej retoryki używać. Grozi nam bombą atomową, grozi nam agresją. Więc i my musimy być silni. Bukaresztańska dziewiątka to grupa państw wschodniej flanki NATO. Około miliona seniorów otrzyma 13. emeryturę jeszcze w marcu, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Świadczenie dostaną wszyscy emeryci i renciści, w sumie około 9 700 000 osób. Trzynastki wypłacane są w wysokości minimalnej emerytury. W tym roku to 1588 zł i 44 grosze brutto, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w środę w Polskim Radiu 24. Od 1 kwietnia ruszamy z wypłatą 13 emerytury, która również jest zwaloryzowana. Minister dodała, że część przelewów będzie zlecona jutro. Taką kwotę brutto seniorzy będą otrzymywali od 1 kwietnia, właściwie można powiedzieć od 31 marca, bo w sobotę wypada akurat 1 kwietnia, więc już przelewy dla części seniorów będą wykonane 31 marca. Resort przypomniał, że trzynastki wypłacane są z urzędu wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami. Paulina Kurek, Polskie Radio. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona Tour de Pologne. Porozumienie w tej sprawie podpisała dziś z Czesławem Langiem, prezesem Langteam, prezes publicznego nadawca Agnieszka Kamińska. Relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich antenach Polskiego Radia. Oczywiście jedne bardziej, drugie mniej. Na pewno te najintensywniejsze relacje będą miały miejsce na antenach jedynki i trójki, ale przecież mamy też Polskie Radio 24, czwórkę, Polskie Radio Dzieciom, portal, na którym będzie można śledzić, czy to przebieg wydarzeń związanych z wyścigami, czy to oglądać zdjęcia. A rzeczywiście historia Polskiego Radia jest ściśle związana z wielkimi nazwiskami i sprawozdawców sportowych, i kolarstwa. I to wszystko będziemy naszym słuchaczom przypominać. 80. Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Rodzice czterech zawodowych żołnierzy uhonorowani złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Uroczystość odbyła się w Olsztynku w województwie warmińsko-mazurskim. Matka żołnierzy Bożena Leśniewska mówi, że jest dumna z synów. Sami chcieli, nie? Ja mama mówiła, to idźcie na studia. No, nie chcieli. No, a teraz okazało się, że i studiują, i w wojsku pracują. No, byli na misjach i w Izraelu, i w Afganistanie byli. No, są momenty troszeczkę takie, że... Ale da się żyć. Taka sytuacja jest coraz rzadsza, mówi pułkownik Artur Lichończak, który wręczał medal przyznany przez ministra obrony. Rodziny są coraz mniej liczne i czworo, pięcioro dzieci jest naprawdę teraz już rzadkością, także sytuacje są coraz rzadsze. Tym bardziej należy takie rodziny, takie postawy patriotyczne uhonorowywać. Państwo leśniewscy są potomkami repatriantów z Białorusi, mieszkają w Mierkach pod Olsztynkiem. Czechy czeka w tym roku łagodna recesja. Wynika z raportu przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Prognozę przedstawili w Pradze sekretarz generalny OECD i premier Czech. Z analizy wynika, że PKB Czech skurczy się w tym roku o 0,1%. To bardziej optymistyczna prognoza od tych, które przygotowały krajowe instytucje. Według raportu OECD w przyszłym roku Czechy mogą spodziewać się ożywienia gospodarki i wzrostu o 2,4%. Nadal będą jednak zmagać się z wysoką inflacją, która w tym roku wyniesie 13%, a w przyszłym roku nieco ponad 4%. W zaleceniach dotyczących walki z inflacją OECD sugeruje Czechom utrzymanie surowej polityki pieniężnej. Aby uniknąć dalszego wzrostu inflacji, działania pomocowe rządu nie powinny mieć powszechnego charakteru. Konieczne jest adresowanie ich do konkretnych grup. W raporcie zwrócono również uwagę na wysoki deficyt finansów publicznych w minionych latach. OECD zaleciła zmiany w systemie podatkowym i podniesienie wieku emerytalnego. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Za 10 minut początek czwartego meczu finału w hokejowej Ekstralidze. To może być ostatnie spotkanie, bo w grze do czterech wygranych GKS Katowice prowadzi z GKS-em Tychy 3-0. Hokejowy ekspert TVP Sport Patryk Rokicki stara się szukać cienia szansy dla ekipy z Tychów, choćby w przeszłości. Tyszanie swojej historii potrafili wyciągnąć finał 0-3 na 3-3. To było w przypadku z Krakowią. Przede wszystkim muszą wystrzegać się kar. Katowiczanie grają świetnie w przewadze. Jeśli wykorzystają nieliczne szanse, to mogą jednak wrócić jeszcze w niedzielę do Tychów. Mogą wrócić tylko pod warunkiem, że dziś w Katowicach zejdą z tafli po zwycięskim spotkaniu. Teraz skoki i kwalifikacje do jutrzejszego konkursu lotów narciarskich w Planicy, kończących tradycyjnie cykl Pucharu Świata. Najlepiej z naszych reprezentantów wypadł Kamil Stoch, uplasował się na 10 pozycji, tuż za nim Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Żyła był 11, Zniszczoł 12. Do jutrzejszego konkursu awansował także 32 Andrzej Stękała, przepadli Paweł Wąsek i Jan Habdas, zwyciężył Słoweniec Andrzej Laniszek. Wsiadamy na rower. Tour de Pologne w Polskim Radiu. Zostaliśmy wyłącznym nadawcą radiowym 95. edycji wyścigu. Przy okazji rywalizacji profesjonalistów odbędzie się też wyścig amatorów poświęcony pamięci Ryszarda Szurkowskiego. Będzie nam na pewno towarzyszył Ryszard w pamięci. Będzie dla niego rozegrany memoriał, bo już tak przyjęliśmy, że Tour de Pologne amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Ten etap właśnie dla amatorów będzie rozegrany w Karpaczu. To już powiem, tu będzie meta drugiego etapu. Będzie około 70 rund, podjazd pod Sosnówkę czterokrotnie i później właśnie finisz. Mówił dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Dwa kółka zamieniamy na siatkówkę. Trwa pierwszy z dwóch zaplanowanych na dziś meczów w Tauron Lidze Pań. BBTS Bielsko-Biała gra we własnej hali z niżej notowanym Pałacem Bydgoszcz i po trzech setach mamy prowadzenie 2-1 BBTS-u. Rozpoczyna się czwarta partia. A szermierze z Rosji i Białorusi dopuszczeni przez Światową Federację tego sportu do międzynarodowej rywalizacji nie będą mieli do niej okazji. Niedawno organizatorzy Pucharu Świata we Florecie w Niemczech odwołali z tego powodu zawody. Teraz to samo zrobili Duńczycy. Chodzi o imprezę odbywającą się pod szyldem Trekanten International. Brawami dla Duńczyków kończymy ten serwis z kolejny sportowy na naszej antenie za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, ale i większe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty, podobnie wysoko w górach, do 65 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Jutro od 7 stopni na Podkarpaciu, 9 nad morzem, 11 na Suwalszczyźnie, do 15-16 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I jeszcze głos najbardziej zainteresowanych w sprawie, o której dziś w audycji sporo mówiliśmy. Jestem w szóstej klasie i już mam za dużo tej nauki, bo nie wraca się potem późno do domu i jestem zmęczona. I nie ma czasu na zabawę, żeby wyjść się pobawić na dwór z dziećmi. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Już za chwilę GH Plus w tonacji trójki, a my kończymy czwartkowe. Zapraszamy Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Goes Again. Piosenka, która promuje najnowszy album grupy Depeche Mode zatytułowany Memento Mori. Piosenkę znamy już od kilku tygodni, ale płytę też już, myślę, zdążyliśmy poznać, przynajmniej fani zespołu Depeche Mode. Prawie tydzień minął od jej premiery. Pojawiała się na antenie Trójki niejednokrotnie. Dzisiaj również jeszcze z niej fragment usłyszymy. Ale więcej będzie muzyki Depeche Mode z innej płyty. Otóż niemalże równo 30 lat wcześniej ukazała się ostatnia naprawdę udana płyta Depeche Mode. Songs of Faith and Devotion. Down on my knees again, and I pray to the only one who has the strength to bear the pain, to forgive all the things that I've done. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one cool something new. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one caress from you and I. It's the mood that I am in. It's left us back where we began. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one caress from you and I. I Feel You, a wcześniej One Caress. Dwa utwory z płyty Songs of Faith and Devotion, płyta, która niedawno skończyła 30 lat, natomiast wczoraj 30 urodziny obchodziła debiutancka płyta grupy Suede. Niektórzy z Państwa, zwłaszcza ci młodsi, nie pamiętają tego zespołu zbyt dobrze, ale jeśli chodzi o Britpop, który królował na Wyspach Brytyjskich pod koniec pierwszej połowy lat 90., to Suede był jedną z najważniejszych grup całego, nazwijmy to, ruchu czy też trendu. Because Animal, Neat Rate, a wcześniej So Young. Dwa utwory z debiutanckiego albumu grupy Suede. Za obiema piosenkami stała jedna z najlepszych angielskich spółek kompozytorskich lat 90., czyli Brett Anderson i Bernard Butler. Brett, wokalista zespołu Suede, Bernard Butler, gitarzysta. Brett do tej pory jest w zespole, w zeszłym roku ukazała się najnowsza płyta tej formacji. Bernard Butler nagrywa w różnych konfiguracjach, między innymi z Brettem Andersonem też jakiś czas temu nagrali wspólną płytę jako The Tears. Jesteśmy nadal w tym samym roku i tym razem grupa The Flaming Lips, zespoł z płyty Transmissions from the Satellite Heart, przepraszam, i tu będzie co najmniej w tej dwójce jeden przebój. Better. makes a ghost. She'll make you breakfast. She'll make you toast. But she don't use butter. And she don't use cheese. She don't use jelly. Tissues or a sleeve. You don't use napkins or any of these. He uses Don't Use Gel, jeden z niewielu dużych przebojów grupy The Flaming Lips. Zespół, który nagrywa już od blisko 40 lat. Trudno uwierzyć, a jednak tak jest w tym przypadku. Transmissions from the Satellite Heart to tytuł albumu, a przed She Don't Use Jelly wysłuchaliśmy jeszcze piosenki skomponowanej przez Wayne'a Coyne'a, lidera grupy, wokalistę i gitarzystę Turn It On. Teraz przeniesiemy się w czasie o 5 lat do czasów współczesnych. W roku 1998 ukazała się jedna z najważniejszych polskich płyt lat 90. Luzimirus to jedyne, co słyszę. Luzimirus to jedyne, czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile sam w duszę no chwilę. Tyle myśli w sercu, tyle to wątpliwe. Żebym czegokolwiek bał się, cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkodzę strach. Macie się bać, macie czas. Jednego dnia całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile, ile ja bym mał, by o tym nie myśleć lat. Luzimirus to jedyne, co widzę. Luzimirus to jedyne, co słyszę. Luzimirus to jedyne, czym żyję. Luzimirus to jedyne, jedyne jest. Luzimirus. nie palę. Pytań odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję i modlę i cokolwiek, i biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że to oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to odpuszcza? To jest moje życie. Kobieta sama, ona karnywer i trawa i kumple. Czy moje ludzie, taka jest prawda marna? Tak, o właśnie tak, ja jestem magik pierwszy, 44 kaliber i ciągle zaśka. Ty pomyślę, że to mam, co to mogę mieć, więc ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć. Może tym razem wreszcie się dowiem, czyż na ten dzień może będziemy najlepszym dniem. A może nie, czyż na ten dzień może będziemy najgorszym dniem. A może nie, mój mózg opada mi zwykle, gdy ja myślę, że Jezus, jestem na miejscu już. Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem Bożem. Widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Na wynik. Jaki jest wynik? Jest to minus. Kaliber 44 oczywiście z płyty w 63 minuty dookoła świata. Nie zamierzam teraz rozstrzygać, czy to jest bardziej udany album, czy też ten wcześniejszy. Oba zasługują na duże uznanie. Wcześniejszy, czyli Księga Tajemnicza, prolog. Magik Joka i Abradab byli odpowiedzialni za rap. No a jeśli chodzi o kwestie instrumentalne, to DJ Felix. Felix. To nie jest oczywiście najbardziej charakterystyczne, znaczy charakterystyczne owszem, ale nie najbardziej znane nagranie z tego albumu. Wiadomo, że tym, które zapadło najbardziej w pamięć wszystkich fanów zespołu i nie tylko, to Film. Tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska dziś wszystko, co daleko i blisko. Joka, opoka, osroka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, nie zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cud więcej, prędzej, zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać, kto nie chce zwiedzać, proszę czekać, polegać na mnie warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi, porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, foka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, ja zawsze razem z moim pojazdem.